să iasă la joc, să nu mai văd unul că stă pe loc. Hai toată lumea în picioare, să ne distrăm la valoare, la valoare. Toată lumea să iasă la joc, să nu mai văd unul că stă pe loc. Hai toată lumea în picioare, să ne distrăm la valoare, la valoare. Hai la dans, toate fetele să iasă în față pe balans. Dansă, da, dansă până dimineață, ce petrecere și atmosferă bună. Asta da distracție nebună. Muzica să cânte băieții la bază, nu se uite, luați la joc. Și să fie atmosferă bună, luați-vă și băuți.